shagura jaruma kanki za mu ci wata rana shakura jaruma kanki za mu ci wata rana masoyiya fanni dan gado ne dan mai haske baba na ya zamo taurari ne mai haske alino huma haifi na ni shi bayyana leke ki tallafawa na san gamsu zan miki tayi soyin Allah ne baya gabe ni haihuwar sa ce an gaye ne mai mangi ni tare ni madaukin gora ne bana waige doki wanda ke neman sa ne sanda na kani mutan san ka kauna ta Allah ka shallake mutum mai illa san ba ka aure ka soyayya ce sani na gaji kamalana da sanda ya girma baba na ya kasance mai haƙuri da kyawun kalma domin halin ibadun baba na ki so ni da himma gare ka zani sauyin zani mutum fita ka karshen rani musamman kai ne ke so jikan kyau dan mai girma ayyau jarumai na gasa jarumai kanki dole ayyau gasa karen gidan mu ya kashe kuna jarumai kanki za mu ci Mustafa ka shine abana gumba bana na gaji dukiya mai tari eh bana rana kalle ni na zamanto ni gane dari gana ka zace duk manemin sokona da abar marina Abubakar fa zan yi